Євангелія від Луки, розділ 4. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол йому і каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Написано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її, кому захочу. Тож коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Написано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання у вухах ваших». Всі свідчили про нього і чудувались словам ласки, які линули з уст його, і говорили: «Чи ж він не син Йосифа?» А він казав їм: «Ви, певно, скажете мені цю приповідку: лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині». І він же додав: «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на 3 роки і 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонськім, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву, і, вставши, вигнали його геть за місто, і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: «Лиши! Що нам і тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто ти! Ти – святий Божий!» Ісус же погрозив йому, кажучи: «Мовчи і вийди з нього!» І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали: «Що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом?» І вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. А він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий». І проповідував по синагогах у Юдеї.